Праехаўшы да смаленскай заставы, ён праскакаў вярсты тры па петербургскай дарозе і вярнуўся ў падрыхтаваны яму дом. Пакой адшпіліў шпагу, кінуў яе на завалены разгорнутымі мапамі Расіі стол і абвясціў: «Тут я спынюся. Злучу карпусы маёй арміі, дам ёй спачын і займуся ўладкаваннем гэтай краіны». Ваенная кампанія 1812 года скончаная. На ўсе грудзі, дыхаючы чыстым вечаровым паветрам, ён думае, што ў тыя хвіліны проста паддаўся стоме. Усе віцебскія дні ён шмат і за салодаю працуе. Ён стварыў вярхоўную губернскую камісію, куды прызначыў прэфектамі і мэрамі некаторых мясцовых дваран. Праз кур'ераў ён кіруе парыжскім жыццём, піша штодня па 100 лістоў. А 6 раніцы развод войскаў, на якім ён абавязкова прысутнічае са штабам. Пляц пад разводы зрабілі побач з палацам, разабраўшы колькі драўляных дамоў і муры недабудаванай царквы. Першыя дні ён з вялікім почтам шмат ездзіў верхам па горадзе і ваколіцах. Вывучыўшы Віцебск, заняўся падрыхтоўкаю на выпадак раптоўнай атакі. На вуліцах выраслі барыкады з гостраканечнымі частаколамі і землянымі валамі. За ракой у царкве святога Сімеона ён паставіў гарматы, ператварыўшы вокны храма в амбразуры. Дзвіну перасеклі тры масты. На пляцы перад домам дваранскага сходу і ў самім доме зладзілі хлебныя печы. Успенскі сабор ён ператварыў шпіталь, царкву Воскресення на рынку, склад сена і саломы. Кляштар бернардзінцаў стаў правіянскім складам. Яшчэ адзін храм у Воскресення – млынам, а старая Барысаглебаўская царква, што самотна стаяла над Дзвіною, парахавым сховішчам. Апрача ўсяго гэтага, ён абдумвае перамовы з расейскім імператарам, калі той зноў папросіць міру. Так, не ўсё склалася паводле ягоных разлікаў. Армія Тармасова разбіла пад Кобрынам саксонскі корпус, а Багратіён паспеў перавесці свае дывізіі на левы бераг Дняпра. Яму не ўдалося ўцягнуць у вялікую пагібельную бітву Барклая де Толі. Барклай здолеў трыма дывізіямі спыніць ягоны 25-тысячны авангард каля мястэчка Астроўна. Тры дні ад раніцы да позняга вечара ішлі несупынныя баі. Тры дні ён амаль не сходзіў з каня, не спыняючыся ні ў вёсках, ні ў шляхецкіх дамах. На 10 вёрстах шляху ад Астроўна да Лучосы забітыя ці параненыя ляжалі на кожным метры. Але расейскай арміі ўсё ж удалося адарвацца. Тады ён і вырашыў спыніць пераслед і даць войскам адпачынак. Не самыя ўсцешлівыя рэляцыі прыходзяць і з Полацка. Днямі пад Клясціцамі расійскі корпус Вінгенштейна сустрэўся з Удзіно. У Вінгенштейна было 17 тысяч войск і 108 гарматам. Удзіно меў 29 тысяч і 114 гарматаў. Яго маршал, наступаючы на петербургскім тракце на поўнач, заняў Клясціцы, аднак расейцы на чале з Якавам Кульнёвым контратакавалі і праз дзень вярнулі вёску сабе. Гэта былі тыя самыя гарадзенскія лейб-гвардзейцы, якіх яшчэ ў 1807 годзе ягоныя жаўнеры з павагаю і страхам празвалі «сінімі гусарамі». Здаецца, штандары ў сініх амаль такія самыя, як у палка Дамініка Радзівіла, таго, што першы ўступіў у Вільню. Толькі ў адных двухгаловы расейскі арол, а ў другіх пагоня, герб вялікага княства. Падзяляй уладарнічай. Сам Кульнёў загінуў. Адны сцвярджаюць, што ядро трапіла яму ў ногі, а Марбо, які быў за два крокі ад месца здарэння, паведаміў, што ударам шаблі ў горла генерала забіў французскі конны стралок. Ён, імператар, паслаў Парыж дэпешу. Адзін з найлепшых афіцэраў расейскай лёгкай кавалерыі генерал Кульнёў забіты пад Дрысаю. Тым часам Маруду Макдональда, як быццам нейкія чары, прыкавалі да Дынабурга. Гэта ратуе Вінгештейна, і ён, імператар, вымушаны аддаць у Діно 6-ты баварскі корпус Сен-Сіра. На пераходзе праз Нёману ім было 25 тысяч. Ды корпус ішоў у хвасце вялікай арміі і па сутнасці з самага пачатку галадаваў. Добра, калі ў Полацк прыйдзе хоць палова. Але няхай. Няхай ён не раз прайграваў. Няхай сарваўся пераможны марш у Діно на паўночную сталіцу. Затое ўся Беларусь і Літва ўжо заваяваныя. Ён прайшоў ад Днёма на сотні вёрстаў і за паўтара месяца набыў 5 мільёнаў новых падданых. Так, ён пераацаніў вялікую армію. Наіўна было марыць пра маналітнасць войска, дзе на непоўныя 300 французскіх батальёнаў пяхоты і 38 тысяч французскай кавалерыі прыпадае 307 пяхотных батальёнаў і 42 тысячы кавалерыстаў з іншых краін Еўропы. Так, яму не ўдалося пазбегнуць дэзертірства. Прыклад паказалі няўдзячныя гішпанцы, якіх ён выратаваў ад жахаў інквізіцыі. Злыя языкі кажуць, што дэзерцірамі ён страціў ужо болей, чым забітымі і параненымі. Дэзерціры аслабляюць не толькі войска, але сваімі жорсткімі рабункамі і тыл. Ды рабуюць не адны яны. Ён пакінуў выязджаць на конныя прагулянкі, бо мусіў выслухоўваць несканчоныя скаргі. Аднаго разу на вуліцы нейкі дваранін запрасіў яго зайсці ў дом і паглядзець, як паводзяць сябе жаўнеры. Гаспадарам сапраўды цяжка было пазайздросціць. На фартэпіяна стаялі рондалі, гаршкі і патэльні, сад быў ператвораны ў стайню і пашу. Не ўважаючы на поўную дрывотню, жаўнеры ламалі на дровы згароду, секлі ў пакоях мэблю. У гасцёўні, калі ён убачыў паміж фамільнымі партрэтамі развешаныя на сценах кавалкі сырога мяса, яго ледзь не званітавала. Зрэшты, на вайне як на вайне, трэба канчаткова развітацца і з наіўнай марою атрымаць ад гэтых губерняў 100-тысячнае войск. Сёння людзей у яго беларуска-літоўскіх палках разыў 4 меней. У корпус Панятоўскага ўвайшла артылерыйская батарэя. Да палка слонімскага шляхціча Канопкі далучыўся эскадрон беларускіх татараў. Уланскія палкі дагэтуль не скамплектаваныя. Пяхотным бракуе рыштунку і зброі. Всё гэта суадносіцца з мажорнымі чэрвеньскімі планамі, прыкладна так, як ваза з яблыкамі ў ягоным кабінеце, з яблыняю пад вакном, што дала яму толькі малую частку сваіх пладоў. Не, параўнанне яўна няўдалае. Плады спеюць. Праз колькі дзён яму споўніцца 43. Дзень нараджэння будуць святкаваць 100 мільёнаў жыхароў яго імперыі. У Беларусі і Літве таксама ідзе падрыхтоўка. Яму даносяць, што ў гарадах ужо гатовыя партрэты са святочнымі надпісамі. Вся цвярць зямная памятае. У гэты дзень прыйшоў на свет той, хто пакарыў пыхлівых і вызваліў слабых. Або всемагутны і справядлівы Господ выяўляе волю сваю ў Наполеоне. Яго народжаны летась сын успадчыў імперыю ад Пірэнеяў да Масквы. Тут, у губернатарскім палацы, у гэтым садзе, першыя жнівеньскія дні ён прыняў адно з галоўных у жыцці рашэнняў – ісці на Смаленскі Масквы.